Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala asrafil mursalin. Seyyidil evvelin ve'l ahirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radiyallahu ta'ala anhum ve arifin. Ve kuddus siddiqina bil fayd ve'l abbas Ahmed bin Muhammed el-Tijani ve hulafâ'il muhtedin ve ahli tarîkatihil fâizin. Amma ba'd. Qala seyyidi Umar ibn Sa'id el-Furi el-Turi el-Galavi radiyallahu anhu ve radâhu. Walaw faradna buñu natale won moy fiñu yamon lañuy yeggale mune walaw faradna buñu natale won jamaatan mbolo ño xamne yasabuna dañu nan alhamra sangara wayastalizuna teñu banexu bihi ci sangara sox wayazharuna ñuy feñal wala bogo wazharuna almaafi ak moy ay moy di moy yalla nek ci bir masal dansin bi di tego ko fecc di nan sangara rek di ci banexu al maasi allati bi nga xamantene takunu ñe nek maawudi andak sangara sa moy musique ba ak yoya wayafhashuna te ñuy ñaawé di def njombu teef yo fi ha ca bir beurep bu bon bobu wala yahtarizuna te duñu moy te ndiku min ahalin ci kenn wala yakhshawnahu te duñu ragal kenn suma top faradna ñu nakale nak rajulan mu am ben way bo xamne jaahum de len di dikke wa fi yadihi te fek nun ngi nek ci loxom dala inul khairat tere bobu ñuy tuddé dala inul khairat bu imam al-jazuli rahimahullah rahmatul wasa koku op kubulo radhiyallahu anhu radha mom al-jazuli bu bin dala al-khairat dala al-khairat bu demé sanu fi li ko fuk rek ay ñaan ay salatu ala nabi lañ def yo xamantene tous les jours dafa am genre salat ala nabi yoy def tous les jours dafa am dox boy def comme genre isbulay hisbulay do wala yoy la quoi du lende mais ay ñaan yu am solo la téré bu réré la bu mag motax mu joxé ko comme exemple mais mënon na joxé exemple yeneeni téré yi ni yo xamné wala mais bobu ndariñ gi mu bari ndariñ te xam nga salat ala nabi mo gëna gaaw yobbu nit yalla ci mo gaaw yobbu ci nit ci borom subhanahu wa ta'ala lool motax mu joxe exemple mais mënon la joxe tamit exemple alcorane par exemple wala leneen waya dal mu joxe exemple bi mu ne fa jalasa mu daldi tok baynahum sin digeunte wa ja'ala mu nek yaqra'uha biko jang wa aqala mu yagal ma'ahum and ak ñom aljurusa jotay manam mu yagal jotay ak ñom wa jalasa mu tok jotay yo ma'ahum and ak ñom alyawma bis ala akhiri te ca benen bis wa manam au fur et au jour le jour wa huwa tamam ala qira'atihi mi ngi jang di jang dalailul khayratam bobu ba muy jang ay salatu ala nabi wala mok mu nek di jang alquranul karim wa hum te ñom ala ma'asihim ñi ngi ci sen moy yalla bobu ñi nga def ñom ñay moy yalla mum jottuul ak ñom dara en fait li mu def rek moy da nek ci bir place bi ñu nek ñom ñuy nek di nan sangara di waye ko fecc di musique mom mu tok fi di jang alquran wala dara alquran wala di def ay salatu fatiha wala yoy nan man sama yoniku ci ñoom parce que man bobu parce que bokuma ak ñoom duma def ñoom yi ñi def mais mi ngi ci seen bir li da ko bëgg ñu okay mu ne fa innahu li wer wor moy la yashabu du dem alayhi ci mom du ko yobbu allayla guddi wan nahar ak becc hatta yam qalbu mbetamu jallar bi ku wëlbeeti ku ilayhim jëm ci ñoom wa yarji'u mu wëlbeeti ku min jumlatihim bokku ci seen bir lil allati ngir ella cause allati bi nga xamne zakar la xamou may tuddo moy bimu tuddo ci kaw moy biñu mujjé wax kéro moy nit ki su nekké ci place yi lèr manam wala lèr gi wala wala tay dañu wala luñu dëgg ñu wala su kéna dañu ak dangoro wala wala lool mu koy indi plus wala wala lool okay mu ne lool moy cause motax ngi nit ku bax nekk ci ben place bu bon déggo gaay non non mais dëgg da ngay gis ñu bëri dañuy jigé par exemple Sénégal ñu tombé ci milieu bu baaxu fekk bi jigé Sénégal amul diiné ñu correct la ñoom ñu ñëw rek nga jékki jé gis ñuy soppé ku di ci bon ci lu bon dank na wala nga gis nit ku juggé Dakar fekk nit ñu baax la fa nekkolo dem par exemple benen dëkk bu mëna do wala un vice versa mais sauf que milieu bi mu juggé milieu bu baax la mu dem ci milieu bu bon nga gis ko mu soppé ko lool nak cause bi li la mais lolu lu bari soxna yoy lay dal plus que goor yi mais dina dal goor ñi aussi tek sauf que goor ñi da fay gëna yeex mais jigeen ñi wa fekk jigeen ñoo gëna wéx wax deng muna wala hada li motax na nu ye ñu téré ci sharia an al ittima' ci di dajalo ma ahli fiqh andak ñen kacior nitu kacior wala afiyan ak moy yalla ñi moy yalla kacior ngay nek di dajje ñom di bokk ñom yoray lolu xam ñu tere ko sharia li anna dama ndax deret wa shahwata ak banex fiina dafa nek ci ñun wa fihim ak ci ñom ñi nit ci xaalif illa lulul man kepp ko xamne rahmalahu yalla yeerum nako waqalun ma ak neew lol hum ñom ak neew ño xamantene vraiment ñom mën nañu mutti ci situation yi non kokku c'est extrêmement rare donc ci phrase bi wa lu muy résumer moy nit ko xamne da nga bax la am ay qualité yu bax mais nga nek ci milieu bo xamne ni fa nek xaar nak lañu def voilà ak moy yalla wa da ngay jek jek di def liñu def neena bo nek ci milieu bo ñom ñi def ni ko ngi voilà dang koy nit diko def ba mu def ñu yall yeurum deug nga xamne da len may té lool ñun ñu neewu ñoñu bari wuñu té il faut pas prétendre que ni ci ñom nga bok ñu bari nak lool lañu def dañu prétendre né ñom bok lañ ci ñom fekk bokku ñu summa top khala cheikh abdul aziz abdabba rabbi allah tan waxne wominha bok na ci nga xamantene day yok ngeum yalla nit ta'zimul ulama bi magal borom xom xom yi alladheena gaay nga xamne hum ñom xamala fi shari'a ñom ñoy yalla shari'a bi rabbi allah yalla yalla gërum am hum ñom fa ta'zimuhum bi len magal yazidu day yok fil iman ci ngeum yalla nit ja'alana allah yalla ñu yalla boole min alladheena ci gaay nga xamantene ya'rifuna xam lañ qadrahum senuk dayo wa lool tamit benen affaire la bu yok ngum yalla nit moy di magal borom ko xam parce que lool c'est important magal borom xam surtout ñi nga xam tane ñom ñoy yanu xam xamu sharia yi gëna yi gëna yi nga xam tane ñoy yu essentiel ci sharia ci nit parce que xam xamu sharia yi tolo wu waaw gaay yoy waaw voilà mu ne qala wa khna radiyallahu anhu cheikh abdallah dabba radiyallahu anhu walaw alu ay bu xamone al aamatu mbolim nit ñi moni moy le commode marsa qadara al ulama dayok borom xam xam inda allah fa yalla azza wa jalla magna tedna wal bogu da nexe ngene azza tedna tedde ngay ak wa jalla te magna magay ñu upp xelu doomu minde doomu adamay buñu xamone degre borom xam xam yi ma tarakuhum duñ len bayyi mukk yam su na ñuy dox al ard ci ko suuf wala tanaw ba te kon dana awlo ahl kulli hawmatin ñoñu bëpp ku wala bëpp koñ wala bëpp dëkk al alim borom xam xam al ladhi bi nga xamne fi ci mi ngi ci seen bir wa hamaluhu ni diko yano ala a'maqin ci seen dox yi man ci seen mbati wa kon loolay xew mais duñu leen bayyi ni nek ñuy dox ni day def dañ leen di yano fuñu xamone valeur buñ xamone valeur borom xam xam xam xam mo upp doole kenn jaamowul yalla lu upp xam xam ci ko ci diina xam lolu yentib wax salatu allah ma ubidallah afdal min al-faqih fi din wala faqih wahid ashad ala shaytan min as'ab hadith ibn abbas la radama bu nek ci sunan tirmidhi inshallah mune yentu sa xamne ken jamuul yalla lu raw nga xam diine nga jangu ko xam diine mune fax mune gis nga ko kenn ci ñoon mo upp mo gëna tar shaytan ke junni jamu ko yalla djummi ñoo xamantene ñi ngi seen ku di julli di ki di jaamu yalla ci bon bon ñu djummi ñu mel non ben ci ben borom xam xamu diir mo gëna garaw mom la sheytaane gëna ragal parce que koku bu nekk ci ben dekk wala bu nekk ci ben koñ ñoñu tam ñu commencé djub parce que da leen di wax yoon yi li ñu def bu non mu mën leen wax ci bu baax rek tegal leen ko fu leer alors que ke mom day nekk di jaamu mom rek bopam rek lay mëna nekk et cetera yalla ñu yalla boole ci ñi xam seen gëna parce que di leen magal rek déjà da yok ngum yalla nit imagine lool ngay magal borom xoxo nga magal ko bëgg ko ci soxol rek wala nga magal ko rek acte de magal rek lool day yok ci ngum yalla subhanallah intaha fofu la waxam jeex kon qultu man mané moy cheikh omar fouti radhiyallahu anhu قلت من ماني كون وخش عبد الله دبار دارن في لا جيخ كون بوب ليغي وخش عبد الله دبار لو دون تخال ليغي بي فا نك ليغي موم جيلاتنا جيلاتنا وخم من قلت ماني ومنها بوك نتي مبير ييغا خامتاني داي يوك نغم يالا نيت امور اي مبير يو خامتاني زكرها تلو نكو شيخنا سونو سيرين رضي الله تعالى عنه رضي الله جرم الله بر يالا تعالى كان عنه تي موم ان ndax dafa wax ne man arada kep ko xamantene namna an yulina ci mu noy kalbu ho xolam wala an yalina ci mu noy qalbu xolam fa yu lazim ha na taqok mbiri cheikh natijani radiyallahu anhu wa nabi dafa am mbir yu mu tudd ne yoy ku taqo ak mom sa xol day noy cheikh omar radiyallahu anhu bok na ci yok dum yalla moy lo xamne tane day noy moy yoy mune nak muy justifie wa innama li am ba des moy qultu dama wax ne innaha nak mbir yoy di tax xol di noy tax yi du day yok fil iman ci ngum yalla nit li kaw ni ha ndax mbir yoy talinu day noy al qalbu khol wala yalinu ndax du noyal al qalbu khol illa ludul wala yalinu du noy al qalbu khol illa bi ziyadati ludul ci yokote kal iman ngum yalla fo gisee xol di gëna noy da fekk li ngum yalla da gëna yok lolo tax motax lepp luy noyal xol kon da fay fekk ni da fay yor yok ngum yalla ba bari bi mu yokke ngum yalla ni xol bi doga yok doga noy qala waxna taala bur yalla kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul anfal ñaarelu aya bi mune innama li am ba def moy al mu'minuna way gum yalla yi alladheena moy gaay nga xamne iza zikrallahu buñu tudde bur yalla wajlat dana jaq qulubuhum sen xol wa iza tuliyat buñu jange alayhim ci ñoom ayatuhu ay yalla iza dadhum yok dem imanam gum yalla wa ala rabbihim tecc sen borom dong kafe rek yatawakkaluna lañuy wëru di wër sen bir yépp ci yalla rek lañ ko wër manam mune ñi gum yalla deug moy ñi nga xamne buñu tudde yalla sen xol jaq sen xol manam buñ tuddé yalla ba paré mu yok leen gëm yalla suñu jàngé alquran wala ñu wax leen ay yalla yi wala ñu wax leen waar leen wala yu démé non wax leen wax yu baax yi loolu mu yok leen gëm yalla ba paré yalla rek lañu wëru mune wahiya mune té mbir yoy di noyal xol té kon boba day yok gëm yalla kasratu moy bari zikrul maut di fatlikou di ak ko tudd ma tawbati di and ak tuub alkamilatu bu ma sekk bari loy tuddu de ak diko fateliko and ak di tuugu mat seuk yoy day noyal xol te kon day yok num yalla wa taqsirul amali ak gattal ay mebet bi istihdar ci di teewal al mauta de en da kul nafasin sof gep nokki goy nokki gune ngay teewal de di xalat de ni de demenu de mi ngi waji ñu ci demenu ci inéluctable ndig nak lolu boko bolé lolou nak day tax do meuna manam lolou deug lay meuna dimbali ci ngay meuna niewul sey projet wa di projet bi ci 2025 je ferai telle chose wala yoy wa muraqabatu afuglu Allah bur yalla ta'ala kayna a'udhu muraqabatu afuglu Allah bur yalla azza wa jalla magna tedna muraqab moy fuglu moy être vigilant avoir de la vigilance envers Allah subhanahu wa ta'ala voilà wala anda kul harakatin fa gep yengu wasukunin akuk dal manam mo xam yaangi en mouvement wala en position stationnaire ngene yep da ngay fuglu yalla bil qalbi nga diko fuglu ci xol bi wal lisani ak lamin wal arkan ak yenen ci yep moy lepp lu nek ngay xol lan la yalla bëgg ma diko ci def lu yalla bañ ma bayiko buma ne moy jima def lolu tam day noyal xol ta day yok gum yalla ne wa nafyul ghadab ak daqmer mutlaqan ci luñu doyal ngene luñu doyal lepp mune waaw ah xana ma jox lay exception illa ndere an yatahaqqaqa mu yello lillah ngir dem yalla azza wa jalla ma ngena tedna manam moy ngay daqmer moy baña mer luñu ne yalla mo am ay droit yo xamantene dañ nek diko transgresser lool rek mo lay merlo yoy mom la da ngay mer ah oui mais budul lolou jarum mer ko parce que de toute façon mer mom ñaari possibilité rek mo ci am moy soit limay mer jar na mer wala limay mer jarum mer legui bu fekente ne limay mer jar jarum mer kokku mom ñep xam nañ ni jarum ko may wer legui mu def lu jar mer li nga xamantene mo jar mer kokku tamit da naka dañuy wax ni jar na mer rek mais da naka jaru ko parce que lutax parce que soit man nga ko lijeenti wala mëno ko lijeenti su fekkene ne man nga ko lijeenti doot jaratu nga parce que dang koy lijeenti mu jeex jaru nga legui su fekkene mëno ko lijeenti koko jaru nga ndax yok ñaaway la mu def lo xamantene man nga ko lijeenti mais nak boba nga balé mo gën nga bayiko wan ko ko wa deng mono wonof yu ak dak al shaq ba pare ko fi bokk na ci li dimbal nit muy baña mer moy tout temps muy japp ne mom le fait que mom ñu ton ko wala yoy lool la manam ñu transgresser say droit ngay man tamul dama bëgg yalla dima bal dama bëgg yalla yërem wa degi na ma lool moko bëgge fu ma nangul ko defal ñeñu ñi wonof yu ak dak al shaq de ñi a soxor ala muslimina ci julit ni mbol mutlaqan ci luñu doyal ni na addu mo xam julit bogo sa non la wa sadiqin wala bok kharij la koku tamit moy benen bi wa moy bon ci julit ni mom dang koy dakk mom tu obligé wa lool nak nit ku mel non tamit da ngay gis xolam day muddi noy ba pare day ngum yalla day yok wa xam na du bon ci benn julit mo xam julit bi nonam la wala kharijam la Jadi tu lubah dijepunya. Walau juli ni lubah, walau. Wan nafsi hati agla ibir lah hunyelen. Manam gila ibir juli ni. Lor tamat, lor solor. Boleh gisel lu nanti jarin, kita tak terlalu. So gisel lu nanti lor, kita gawak lu nanti lor, mui cenderung kok, walau bok, walau. Mere banyak wa zuhdu ak duddu addu wal ak duddu fi dunya ci aduna wa duddu aduna duddu aduna nak definition bu moy manam nga am bir ak nga ñak ko mom nga yamale sa xol feek yaangi am yalla feek yaangi am yalla milliard ye deng keur yu rafet ye soxna yu tawal kala ye yeb am nga leen mais so len ñakonté défé ak yalla sax baxna gra manam so len amé dalay yok sant yalla rek mais bo len ñakon mais fék yalla mom ya nga défal mom rek lolu bax yalla nañ ko yalla nit ñoo xamni ni tamit am ñoo xamni seen ngeemu yalla da rek ko ci dañuy yok wallahi dañu lu bari ci nit ñi lu upp ci nit ñi non lañ muna wal firaru bok na ci li nga xamantene day noyal xolte kon day yok ngum yalla wal firaru daw min jami al ajbi ci mbolam aw juf war riyasati ak jitu wa jami asbabha ak mbolam sa bobu mi aw juf nak moy yim sa bop moy yalla defal la nga am ben capacité ben man wala mu may la dara mo xam alal la wala xam xam la wala man la wala doole la wala lu meuna doon nga fatte xewul ni yalla mo la xewul tan la ci bir nit ñi may la lool nga fatte xewul gogou defene yow la wala nga nan may ngan ba yeddu mo moromu gañi wala denga amma bëgg jitu mom lool mom xam nañ ko moy wa moy luñuy ki rek nga ni man poste buñuy joxe rek nga jitu ci ak mbolam lu koy sama bal yoy diko daw day noyal xol te day yok ngum yalla parce que dafa jale parce que ñu ñepp bëgg la wa watar ko bokku na ci nga xamantene day yok ngum yalla nit manam day noyal xol watar tarkuma bayyi lepp lo xamne la yo xamni bari jari amul jariñ wala amul solo min qawlin ci wax wa amalin ak jëf wa comme yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokku na ci li rafetal diine way mo ngi baye lepp luko amalul solo amul luko jari kon ce qui veut dire que contraire aussi amna manam moy bokku na ci li ñaawal diine nit moy muy topoto yo xamne bari wul solo amul jari diko addu dara kay amul jari bib bi kuko duggal lol ban jari nga am film bi fu mujjé c lol ban jari la denga amna yenen aussi moy di laj asman ci ñaata bidiw la amok yoy tamit amu jari voilà donc jarul la lol so boko xamé amu utilité voilà amu utilité wa comme li ma waji woon ci kéro wax mako ni ma man de dama dégg fén ñu né doomu jalo day dem sawar man ko déjà première chose moy laj bok moy wax jojo am ndia manam lool dafa amul jariñ déjà parce que xam ko ñak ko xam ban jariñ la ban conséquence lay am ci ñu lool déjà première chose la ñaaral nga nak bok légui après bu def acte non ala ko xal deug muna wa dawamu wa bok na ci li nga xamne day noy xol ga kon day wax ngum yalla nit dawamu tumti moy taxal ak nopi illa ludul boy wax dal na don min zikrillah ci di tuddu yalla azza wa jalla ma gëna tedna kum di yonenti bi waxon ak sallallahu alayhi wasallam wa man kan yu'minu billahi wa lam yakhaf fa yaqul khayran aw yasmu kep ku gëm yalla ak bis bu mujju bi na ngay wax yiwu te nga nopi wa kasratul huzni ak di bari loy am ak tis moy tristesse min amrul akhirati ci mbiru al-akhirah mu lay tis yo segam problème aduna rek boko amé tay ni mu lay tisé imagine le problème al-akhirah te yo xamou ba xam dang fa am problème de te li gëna yom sax moy nga am ko ndax fi wal xib bi mawsuful bi ruhbin wa rahmati ci ci problème wa kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jomul qiyamati da nga tit dafa jaa yenen ibrahim sax mom da tit voilà ñep alayhi salatu wassalam kudul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla sax min yenen wal bu'd akasar min al mizah ci ay kaf ay fo ay retan wa ahlihi ak ñoom manam kaf yu bari kaf ci jëm bi bopam bonul yenenti sallallahu alayhi wasallam dal kaf wa voilà mais c'est pas tout temps fuñ la fekk ngay ka fa kéré fuñ la fekk yow sa aduna bi dang ko bëgg faasé di ka fa kéré lool baxul dëng wa bokk na batay ci li nga xamantene day yok ngum yalla nit day noyo xol al bu'd moy sor minal ghibat ci jëw ahla ak ñeñum xam nga pay dañu la ñi ka fa kéré nga xam ñoo bo leen fekk seen waxtaan yépp affaire kaf la seen waxtaan yépp ay kafa ki réew moom bul dem ci fi ku ñu nekk di jotaay yu ak ñoom parce que dañ lay tardel ñee ci def tamit nga xamantene ñoom fo la fekk ñu ngi jëw ñoom tamit del moy tuddu di dem ak ci ñoom di moy tuddu ko dem ci ñoom nak ñoñu day yok ngum yalla nak mono wal tahaffuz wa tahaffuz wa tahaffuz ata sam min mujalasati bi tok ak man kep ko xamne la taslamu du mucc mos mujalasatuhu ak jotayo ak mom min daqaq khibati ci ay minute yo xamne def na ci jewi ko xamne mom sa yo nekké ci wétam so yo len togué du ñak mos bo len togué 1 heure de temps mu am 1 minute bu mu jew mo tandi ko di ko ko mu nekké ce liguey kay la c'est que da nga wara liguey ak mom waaw xana lol mais boba dang koy wonne ko ci limuy wax intéressé wu waaw bokku mo ne xéré bam bako sax mo gën mais so ko mënon nga won ko vraiment ni ko nak yu man li intéressé mu ko man liguey la fi def après mu jeex waaw watar ko akbay al farah li bek manam di jubilé non jubilé di jubilé ok bi la xoxo wi ci ay cir al ajilati yey tew wa tarka akbay al huzn bi am njaqare tis wala bi tis min faqdi hakek fandom moy la moy di baye di so amé ben affaire bo xamné lu aduna la ngay arrosé am examen di arrosé jubilé yalla lool lay téré téré wul ku bék contane ci ben affaire limi téré moy ngay dé jubilé def ko yefi aduna kessé di ci fokh di tal musique bi nan damay fété bi sangam wa ay anniversaire ak yoy diko musique yoy lay téré mais téréwul anniversaire bi ci bopam nga fatlikou ci né bis bi kat manam ah benn bis nangam delu ci nangam ah na sant yalla ci li wessu mais aussi na baye xel ni sama aduna wañé ko nak légui mu nek def bi nak def nek anniversaire yow wala son anniversaire jabar wala nek anniversaire doom wa defo dara way ñu jënd gato wo say xare ni la jégué ñu ah tay di anniversaire wa mais lolu ben la rek moy yow musique nga defu rek wa légui après légui nak bu ñi togué nit ki tok ci nit ñi comme li xew le jour mariage bi ñu waxtan ci diiné waaw li ku yalla waaw waaw lolu xam nga lolu yi dajé nañu ñu amul fo amul waaw waaw lolu mo gën nañ lazim nañ parce que nañu yalla waaw waaw waaw lolu mëna baña ay mais nak nañ xol tout temps objectif bi parce que buñu perdre né parce que buñu jël affaire manam affaire bu haram ñu am lu tuti lu bax luñ ci def nañ lepp buñ def lool parce que cheytaane da fay jaaré fofu tan day jël ben affaire bu haram mu am ben affaire bu ndaw lu bax luñ ci duggal pour mur sa gis wala mela tu as bien fait fekk du non C'est-à-dire le fait que, par exemple, nous avons des gâteaux, des qui, des tout. Non, non, déjà, c'est esprit. Voilà, esprit, nous, nous, nous, dara dara nous, nous, esprit nous, voilà, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, voilà. Voilà, là, il faut faire attention dans le kiki. Inch'Allah. Voilà. Deng, manam kon di baye di bik manam di jubiler ci affaireu aduna yu am te bu la mbir manam affaireu aduna bobu nga don nga amone wala nga don wut bu fando nga nek ci di atristew rek fuñ la fek saway ni atristew rek lol tamit dañ ci lol le fait que ngay baye affaire bobu lol day noyal xol te day yok ngum yalla nit munewal intibahu aka yew wal yaqzatu intibahu moy prendre am conscience conscientiser prendre conscience de quelque chose voilà wal yaqzatu ak yew nak bi fa moy s'éveiller ñom ñaar djégé wona mais mun voilà duñ ben min sanatil ghaflati manam yew min sanatil ghaflati ci ndemmentou sagane bi zikrillah ci tuddu yalla azza wa jalla magna tedna lol tamit lo am solo la moy di yew eveyew prendre conscience ci new dama wara dak ndemmentou ya mom sagane yalla la manam moy le fait sagane gi sagane tuddu yalla mom la tuddé ndemmentou wa lo tamit lo am solo parce que dañ cey nek rek dañ cey ne rek do yew mukk ngay nelaw rek wa xam nga bu nelaw no baye len koku day nelaw bu yewoo nit lolou moy lolou la manam mom conscient wul ci ne sun tol mi ngi fex aduna te nit ku dul tuddu yalla rek xamal ni yaangi fex sa aduna ku dul ci kax du tuddu yalla doko fatale ko cert bo jall te xalaatu lo yalla xamal ni lolou dang ko fex sa aduna cert bo jall tuddo ci yalla wala xalaato ko wala nekko ci jamu yalla yang ko fa xamni perte ngako deug wo bok na ci nga xamantene day no wal xol te kon day yok ngum yalla tulu tafakkuri di yagu di xalat di xalam manam di réfléchir dil maut ci de wal qabr ak bammel wasa'ir ahwalihi ak mbollem ak yenem yi nga xamantene dañ ay yu raglu la ila yawmul qiyamah besu taxaway ma yoyu tamit diko fateliku di xalat lu bari ci lolou di ci réfléchir lolou day noyal xol te day yok ngum yalla wa tolu bok na ci nga xamantene day yok ngum yalla nit te day noyal xol tolu tafakkuri di yag xalam di xalat fi yawmul qiyamati ci bisub taxaway ba wa durubi ahwaliha ak mbo ak mbolem xeti ya fa raglu wa mawatinha ak beurb yi yawmul qiyamati amna ay barab yu bari gay deke taxaway ba tangor ba fani pese nit defi fini jamono diñi jot tire yi jamono atté bi biñi djegi sirat et cetera ñu yépp ngay xalat du réfléchir ci moment yoy ñu rabité wa ta na étape ay étape yi manam bok fini deke fini pangé nit ñi yobul len ba ci taxaway ba jamono ji nga xamantene mom lañuy ci tangoro ak jamono ji nga xamantene mom lañuy joxe téré ak jamono ji nga xamantene mom lañuy ki nu tata até jugement bi fini péché jëfi jugement bi ak fi nga xamantene mom lañ wara djéggé sirat ginnaw bañ djéggé sirat nak ak yi nga xamantene mom lañ yéne ñi amal ñi ci def ñu war ko lijeenti wat bala kenn dugg aljana hmm naw nga xamne julit du dugg aljana fekk amna yéfer bu wara dem safara bu mu yorel ak niki non yéfer du dugg safara fekk amna benn julit bu mu wara dem aljana bu yorel ak dedet fook ñu lijeenti ko ba pare ba ñepp kit kay aha xar ñu amon doole sax mbukk mu rom koko dañ koy dañ leen di dékkal ngir rendre justice bobu yalla néna nous suffisons largement pour faire les comptes voilà na kafa bila hafizin ok lol la suffisons pour faire les comptes wa wana da'u mawazin al-qisa li yawm al-qiyamah ma até donc pas voilà même yakamti li ñew parce que ok lol la wa fofu si si denga cetu mune wa bok na ci li yok ngam yalla nit de day noyol xol at tafakkuru di xalam di xalat di réfléchir fi darakaati jahannama ci kaawi jahannama yi nga xam na ci souf lo dem lay jom wasa'iri an wasa'iri an yeneene anwaa'i 'adabaha mbolam xeti am sa'irum mbolam xeti anwaa'i xeti 'adabaha mbugal yene ci sawara wa tafakkuri akadi xalam fil jannati fi aljana wasa'ir ak mbolam anwaa'i xeti na'imha xewal ya fa ne yo tamit day yok ngum yalla nit wal uzlatu wa bok na ci yok ngum yalla nit al uzlatu di beru an mukhalatati nafi wal manam walif di baña jaxaso ak nit ñi jumlatan bolen sel manam jumlatan bolen bolé wa tafsilan ci tekkal itam manam nit ñi dal bul ne nit ñi dem nañ dajalo nañ ngay meeting wala match amna fofa dajé mu fa kenn xaw mu fa kenn dedet lool lañ lay téré dem ci mbolo yoyu legi mu def benen buñ la téré moy ngay dajé nit ñi ni rek di dem ci jotay yo xamné ay xarit ngay séti wala ñeneen mu né illa ba mu dess man koox képp ko xamné yusta'anu def na xét la ko bihi ci and ak mom bobu ala amri diini ci mbiru diine ka talaqi kem di jël ci mo di jëlé ci ñoñu al ahkam shari'a ati shari'a yi wa tazkir ak di fatlikou yalla ñuy fat ngeen di and di fatlante yalla wal wa'z ak warate wasuluk ak di sobu ci yoonu yalla ñu mënu ko andal ngir ci ñu jappalé la ci li buul and ak ñoom da lay tardel de wa legi nak yi day li tamit lu mak la fondement la bu yok ngeum yalla muy ngeen ala ngi ñoo xamni manam ñoom ci yoonu yalla lañu jup wala ñu ñu bax wala parce que wet motax wet beru ñaari ci ñaari digënté la nek beru mo gën di and ak nit ñoo xamné baxu mais and ak nit ñu bax mo gën beru parce que beru dafa am benen ay problème yu ci nek aussi hein bo wété ci la sa xel di dem ci yu bon yu bari motax il faut ngay and nit ñu bax ni aussi faut pas négliger cette affaire bobu non deng muné wa wa wa muné wa adamul isgha'i ak di baña al isgha'i di may nop wa li hadithun naf ñel waxu nit ñi wu deng du bañ di deglu nit ñi li ñuy wax wa tarki aka bayyi mujalasatun di togalé ñom wa sahbatu salihina te and ak ñinga xamne ay nit ñu sellu na alladina gaay nga xamantene yu'iluna dañuy xettali dañuy dimbali waata ala tariqil akhirati ci yoonu al-akhirah wa yahudduna te dañuy xirtalati alayha ci kaw yoon wow wa illa budul li rek deng waxna la kon kay wa illa sudul li rek fal uzlatu wet awla mo gëna yey in lam yu jado bu fekkatene ñu mel ni ñu bax ñi amuñu gisoo leen wa deng kon wala ño xamantene ñom ay nit ñu sell lañ ñu bax lañ dañ lay dimbali ci yoon Allah rabbaka dañ lañ ci dañ la ci xirtal di la ngeen di and di buuxante di buma xante pour di wa kenn ku ne di motiver sa morom ci yoon bu bax bi wa mais sino ñi ci dess mat ñu sax di deglu mat bo mo la togal ak ñun deng mu ne wa bok na ci li nga xamanteni day nayol xol te day yok ngam yalla nit ak lo halali moy di lek lo xamanteni dafa dagal bi qadru imkan ci day man manam ci dayok possibilité bi manam selon les possibilités ngay lek lu haram al a'la lu dagan bok al a'la le gëna kaw fal a'la ci le gëna kaw manam tout temps bu set nak li di dagal na dana ko lek boy wut alal wala ngay lek dara xolal li dagan mais xolal lolou budi amna lu ko gëna dagan sax gëna wut ci lolou mo gën parce que lolou dañuy dimbali parce que nit ki buy lek lu baxul kokou day def ay repercussion non seulement ci bop ci jikko mais day def ay repercussion ci njabotam lo xam ngay gis ñi nga xamne dañu am alal te suñ ko am ñu ko amé baxul seen njabot yi duñ jup quel que soit effort buñ ci def jabu du deug rek la ñu c'est très important manam li ngay am mu halal mu dagal da koy ñak mu nek lo xamni ni tay wa lolu moy ben côté bi moy alal bi fi muy gëni mu def nak jëmmi mbir mi parce que amna yo xamne dañoo xaram parce que seen jëmm la am yo xamne dañoo xaram parce que fi mu joggé la seen cause la par exemple li xaram parce que jëmm ji la moy par exemple drop yamba cigarette sangara mbam xoo ya bo xamantene rendi wuñ ko ci yoonu yalla yoy dañu xaram ndax seen jëm ndax ay be medd la motax bu yapp ni bobu non te rendi wuñ ko ci yoonu yoy medd la ba ak ay sangara yoy motax baxu ñu yoy ñom dañu xaram ndax seen jëm am lo xamantene dafa xaram a cause de fi mu joge par exemple waji dem na sacc ji am xar mo xamne rendi nañ ko ci yoonu yalla bu baax mu sacc ko pourtant xar mi dagal na min da ko ndo batat mu haram wala bok comme par exemple buma yore 100 euros buma ñak liggey ko wala ñu may mako mbaama don ko wala ñu demel non koku dagal na mais su fekente ni suñu ko jëli dama ko dem tax di mbaama nax ni tiriyande ko ba jël ko mbaama loterie gagne ko ci premi wala ñu mel non bobu day haram manam dafa haram ndax fi mu joge wala ñaar yoy la te cheikhou tidiane da na dañ ko laaj ni ko lan mo tax li ci geej bi medde bu medde day ragal mais medde bi ci geeri ci du dagal mu ne c'est parce que li tax moy medde ba ci geej bi bobu du am manam geej bi ñi fay dundé duñu noy oxygène manam ndox rek la manam amul ngelaw ba paré jant bi du laal directement sen yapp bi sen deram bi do ce fait ñoñu buñu déwé ñoñu mo motax so xolé so ñu daggé sax suñu yagne su dérëj joju su wowe da ngay gis du ñuur da ngay gis day wéx dérëj fi jëm waaw day wéx loolu c'est parce que amul oxygène bi wala CO2 bi xawna man ta ngelaw li wala al hawa lay tuddé ngelaw li ak jant bi laalu ñu ko légui alors que bi mom bi ni yi di dund ci jéeri ji ñom buñu déwé té rendu wuñu len ci yoonu l'islam wala wala ñu dété med bu boba c'est que dérèn bi nekk ci ñom ngelaw li ak jant bi nekk ci seen ci ñom motax seen ñom seen dérèn day jëm ci ñuur mu len lolu nak yapp bop motax yapp bi soko léccé day manam day dindi ragal yalla ci xol di dindi ragal yalla ci momenti gel non dou explique sama bela non dia lo tar voilà non deng wa bok na ci li nga xamantene day yok ngum yalla nit hein mulazamat moy di taqo al ju'u khif wal atash ak mar waye nak bi tawassuti ci dig doomu min ghayri ifratin warulo eppal wala tasrifinte waroko sagane manam moy li ñaan ci joxal dafa sax ñun ay nit la ñoo xamne bu ñuy lekk duñu lekk du suu kul ni mais tam duñu nekk di xif duñu nekk tam di suu di buñu ba lañu lekk dal lañu xif te buñu xife dañuy manam ba lañu lekk dañuy xif te buñu lekk duñu lekk du suu motax duñu febar yi yedal gaay mais manam par exemple di wor yene yuri ngay bax na mais ma ligu ligu doomu lolou lay wax ni manam na nga ligu doomu moy di xif ay bo xamne do meuna def dara lolou baxul mais tamit di lek bu bir bi fess bo do meuna def dara lolou baxul manam na nga ligu doomu dal lolou lay wax voilà way est ce que mën nga comme lu yonent yalla daawu alayhi salam dal def wa war wa ben fa nek ben wa lolou man na ne am nañu ñu koy def wa wa lu bari sax lu bari lolou lañu tan siyaabu daawul alayhi salam lu bari ci wa mo ngi def di mais bi gën parce que insha Allah daf ni bobu mo gën moy siyaabu daawul wa voilà lolou la mais limu diglé ne nañ ko def du bobu bobu da ko digli amr ibn al-asra da la ñu ñëwé nga xamné tous les jours la daan wax mu ñu ko bayyi mu ne ko delwo ñetti fan ci wér day Abu Hurairah radhiyallahu anhu mu ne sama xarit ba de yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ñetti mbir yu ma digelu duma ko bayyi ba limay genné aduna te bokk na ci ñu wor ñetti fan ñu ci wér bu ñetti fan ci wér wu na waaw légui lolu après biko am rek no asradallahu no abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu bimu ne ko man duma ko non lolu dafa touti mu ne ko del wor lendi ak jeudi lendi jeudi mu ne ko lolu dafa touti mu ne ko nak siamu dawuda wor ben fa dog ben fa donc wor ben donc dog ben fa mais ngene ni ni mu fete mu tolo mais mu nga wor 3 jours par mois wa ak lendi ak jeudi par exemple lendi ak jeudi mais ça dépend quel ku ci nek mën nga tan bu la neex nga jaamu ko sa borom subhanahu wa ta'ala def ko sa yar lu la def ko sa jaamu yalla ah lolou mom bu la neex mais sauf que manam quand même comme ni ordre bi ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe won bimu koy wax bobu lolou mo lay wone def lele manam lolou mo lay wone baña eppal bi voilà mo gën voilà après nak lolou bi exidi je lundi ak jeudi mo gën la nga def siam da voilà bo jappé ni dal lundi ak jeudi dal tamit bax nañ ko wala bo nga bolé lundi ak jeudi ak ki ak 3 jours voilà wa légui fi la si voilà fof la voilà dëgg mu ne wa bokku na ci yok ndum yalla te day hmm bokku na ci yok ndum yalla te day noyo xol dawa mu sahri di saxal ak yewu guddi manam di veye wa nas lu guddi mu ne waye min ghayri tafriyatin waye bu mu de waye mu ne waye wa tawassuti andak dig doomu min ghayri israfin waye bul uppul wala tafriyatin te bu ko sa ben itam lolou tamit beug la manam di nafilu guddi tam mais aussi di bañ di def nafilu guddi gi yeup wala bok nga baña da nafilu guddi ci wa mais dal ngay def dara guddi gi dal ngay jaamu yalla tam bokay def lolou jacor def chaque guddi wala lolou mo gën wa yeen motax ci kit ci sahih imam muslim sallallahu alaihi wasallam motax ci buntu bobu ci la indi hadith bi buntu nafila guddi bi ci la waxe ni yeenentou sallallahu alaihi wasallam daf ni kallifu am fusuko nak dabi kallifu am min ta'at kallifu am fusuko min ta'at ma tutiquna fa inna allah la yamul hatta tamulu mun da na wa inna khayral a'mali addu wa muhawatu qal hadith aisha wala nana denen yam sen bop lolal atam ci top yalla yi mune ba nok nak mune yalla du yokkat fek yokato len manam moy feg yene ngi def lu bax yalla dana len ko fay motax mune def ji gem ci djuk addu wa muha moy bi geuna sax bo en xalla donte nu niwa donte guddi gu nek ñaar rafa ngay julli mo geun tay nga julli 1000 suba nga julli 100 ginnaw suba nga julli 2 benen bi do def dara après nga julli wat 3 bi ci def nga 2 yo manam ngay def 2 tout temps lolo tax werdi am werdi lolo tax moy nit ki comme que dafa war di def ay nafila yo xamne bokul ak farata yi legi mu jël lo xamantene jël ko ci ndigalu seri bo xamne dafa yegg ci yalla mu jël lo xamantene da koy def tous les jours jaayante mom ne dana ko def tous les jours mais luma atan la parce que wer bi atan na ñu wa mën kon nak beku def tous les jours mo gën même bu dé lu niwul mo gën lo xamanteni tay dang koy def su do ko def gën su mëna wala muna watar ko ak bayyi muna wala di jotali ko ashahawati banexi jumlatal ci luñu boole manam lu watasti lan ak luñu def luñu tekantal manam luñu detaay manam banexi tamit di ban di nek a la recherche stricte du plaisir lol bayiko lol day yok ngum yalla nit illa ludu nak an yajiba mu war manam banex ba war li daruratin ngir ak lor go xamne labud damin ha munta ñak amni wax lu munta ñak comme lek ak nan yo munta ñak day neex na motax mbolam subhanallah li yalla def moy mbolam yi nga xamantene dañu nécessaire da do ko banexu bakam li nécessaire lepp da do ko banexu bakam lek da nécessaire nan noy nelaw yépp dañu nécessaire manam dem al ak sey dafa nécessaire ci ben côté moy parce que il faut renouveler les générations yoy yépp dañu diko baméxu bakal té pourtant yalla mënon la def mu metti boy lek muy metti metti mais yalla ci im baxam yirma ne subhanallah yoy lex manam yo xamni mën ta ñak bu mo yoy mënon baña am ba neex ci lool foko am mais ne pas être à la recherche perpétuelle voilà perpétuelle voilà lool lay téré jeng mune wa bok na ci nga xamantene da na yok ngum yalla nit te day noyal xol tarku du baye hadithul qalbi di waxtaanu xol ci kulli shay ci bepp mbir illa fi zikrillah ludul ci tuddu yalla di fatali ku borom bi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla magna te dana manam moy di baye saatu ngay réfléchir sur tout et rien du tout et de rien wa du tout et de rien lo ne nga xalat ci lo ne nga réfléchir sinon boy réfléchir nako jar na nek budé affaire yo xamné nécessité mais sinon boy réfléchir ni rek na nga réfléchir ci lo xamné day ci tuddu yalla lay nek fatali ko yalla di xalat yalla muné wa kasartu zikrillah wa kasartu bok na ci li yok ngum yalla nit wa bok na ci li yok ngum yalla nit di day na yo xol kasartu zikrillah bi beuri tuddu yalla azza wa jalla magna fedal wa bok na batay li yok ngum yalla nit day noyal xol adawatu nafsi nonok bakkan bi adami ta'wili ci diko baye baye mbiri alayhi akimo diko bane baye lepp lu ko neex rek dedet lolou tamit diko nono lolou day noyal xol ta day yok ngum yalla nit watar ko aka baye as-sa'i di bax di daw fi khuzuriha ci ay cirum ci ay mbirum rek wa adami intisari wa adami atta ñak al intisar di dimbali ko laha ñel ko wol intisafa ak dik han ak diko jox goj min hasuma mam diko baye mbir mi rek manam ci moy ban bakkan dang koy nono ben bagn ko manam bagn ko def xarit ak di baye tamit lepp lu bakkan beug rek nga jox ko lu mu beug rek ngay ah way comme ko way non tu sais sans bakkan li la wax donc ma def ko dedet bul ko baye dara bul ko jappale ci dara bul intisaru laha bul ko jappale ci dara wal intisafu moy min ha moy nga diko baye xalaati muy def mom lu ko neex mu yor ki bi dal bar bi voilà bi fuko neex yobule dedet deng muna summa top fi nak li yim waxone day noyal xol fi la jeex fi la jeex di noyal xol te yox lum yalla nit fi la jeex legi mu tuddu yenen muna summa top zakara mu tuddu rabbiyallahu ta'ala fi 24 la yi ni mu tuddu yi 24 la wa tuddu na yenen 24 yo xamantene après dinañ ko gis ci yenen buntu yi fele ci kanam inshallah tudna yenen 24 yo xamne mom cheikh tidiane rabbalan yi comme li nekku ci jawar maani par exemple yi ni muy tuddi ak yi fimu dem sax yoy nekku ci jawar maani ñi me ñi ci jami ul musul yi bokk na ci yi nekku ci jawar maani te dekk ci jami ul musul voilà deng mais di la tuddu yenen 24 ci kanam yo xamne tane contraire yi exactement la mais yoy daf ne dañuy wowal xol pour des paralyses de voilà mais dañ yoy dañuy wowal xol lolou mi ngi koy indi ci yi dox digeenti nit ak boromam cheikh omar dañ fofu lako duggal ne cheikh suñu serigne cheikh diarra dañ tuddu ni yeneeni bir moy 24 bir yo xamne da fay wowal xol te rek lepp lo xamne day wowal xol c'est parce que da fay dox digeenti nit lien bi dox digeenti nit ak boromam moy contraire 24 ce qui veut dire que comme 24 yi melo woko danaka dafa nek lo xamantene dafa ragne ko manam dafa nek lo xamantene danaka necessité parce que contraire bi day wor xam deung Allahu akbar Allahu akbar wa deung mune summa top zakara mo tuddu mom suñu serigne cheikhou na tidiane radiyallahu yalla gërum ta'ala kanu mom 5 juroomi umoon ci mbir yo xamne neena man kef ko xamne faalaha dang ko def yahdihi dana ko gindi allah bu dana ko daf ko def yahdihi dana ko gindi allah bur yalla ilayhi jeme ko ci mom wa ila tariqihi te dana ko gindi sa jeme ko ci yonam bi manam yi ay mbir la yo xamantene kep ko xamantene da koy def yalla da lay gindi jeemele ci bopam ba pare tek na ci yonam bi jeemele ci wala shakkati man amul ben ci saka annaha nakal lu wer bor moy mom yi mbir yi ay dan batay tazidu day yok fil iman ci gem yalla nit kay mo limal la yoy awala habata ndik cheikh nati jani radiyallahu ta'ala neena al iman moy ndu gem nga weral sen gem billahi ci yalla al iman gem al kamil bu mat ba motax may wax al iman awalu habata ndik al iman moy ndu gem billahi ci yalla mais al iman al kamil gem gu mat ga tax may wax قال واخنا الله بر يلا تعالى سلام وان الويربور مو سما بروم سبحانه وتعالى واخنا سي اي 54 في سوره الحج وان الويربور مو الله بر يلا لهادي جنان بي اج جنديلا الذين غا يي خامني امنو گم نين سي ويرال سينو گم تي دگو سي گم گا الى صراط المستقيم دي ولن تي يونو جوبو كون لول اي القران لا شيخ يالا دان داكو واخ با بار تكلو سي اي القران من وقال واخنا باتاي سينو بروم سبحانه وتعالى في سوره التغابن اي 11 mune wa man kep ko xamne yu'minu da nga gëm billahi ci bur yalla jeh bi yalla dana gindi qalbahu sax xolam yalla dana gindi xolam kep gëm kep ko xamantene vraiment dafa gëm yalla te deggu ci ngëm sincère yalla day gindi xolam tek ko ci yoon bu inshallah inshallah da koy may clairvoyance et cetera mu xam fi mu te tankam parce que ngëm yalla am dafa wir ngëm yalla gu mat la am gu deggu wa saniha ñaarel ba bi nga xamantene day day tax yalla gindi la jëme la ci bopam jëme la ci yoon bu jubb moy al inabat moy jibbalu ila allah jëm ci yalla azza wa jalla magna te dana bil iqbal ci di jublu alayhi ci mom dawawon ci manam ci lu sax manam avec une continuité perpétuité ngay jublu ci yalla wa fo toll wal i'rad ak dumo ya an kul ma won lepp lo xamne si wahu du yalla lepp lu dul yalla rek nga jikko jimu won ginnaw sa sunu pa manam dal sa intérêt yow ya yalla moy sa intérêt manam sa intérêt yow ben intérêt nga am moy yalla li ci def yeb ay moyens la bo meuna accéder ci intérêt bo qala waxna allah bur yalla ta'ala kawenam wa yahdi yalla moy jindi ilayhi jeme ci mom man yu ni kep ko xamantene da nga djebbalu ci mom djebbal sey bir yeb djublu ci mom kessa subhanahu wa ta'ala lolou mingi ko wax ci sourate shura ayat 13 lolou tamit ay bobu la xef ci jaba da tektalo salisu ha ñettel bi nga xamantene tamit day yok ngum yalla ndax day tax yalla gindi la jëmele ci bob mune mujahadatu nafs bi kharif ak tabakan bi kharif tabakan ala ta'atullah ci di top yalla azza wa jalla magante dana bitina bi nawayi ci di moyte ndiko ay xerem wa tarbidha ak diko dak an aw fatiha walif melom ya mom bakkar hatta tujibu mbete mu top mbete mu wuyu ilal aw fatiha jeme ci melo alhamidati ya yalla geureum ye geureum yu wa iqamatiha ak di taxawal muy taxaw diko jima taxawal lillahi ngir jeem yalla azza wa jalla magna tedna ala ma yuridu ci li yalla beug wa mam ngay xex ak bakkan bi ci di diko fexé muy top yalla ci nan d'abord nga moy tindiko loko lu yalla téré ba paré nga diko entraîner ba diko xëc génné ko ci mom ni mu mel parce que mom da bëgg ay nof la ay bëgg yu bon parce que banex ba ka souvent yu bon lay ci lay jëm ñu ngi génné ko ci ba paré diko yobbu nak ci melo yu mat yi nga xamné moy yalla gërëm yalla contant ci ñu mel nonu ba paré nga diko taxawal ci li yalla bëgg exactement muy jima taxaw ci yoyu qala waxna allah bur ya allah ta'ala azza wa jalla magna tedna manam wax joge tamit utul nako lay ci alquranul karim te moy ci suratul ankabut aya 69 sama borom subhanahu wa ta'ala ne wal ladina gay nga xamantene jahadu ni ngay keur keur di xare fi na ci suñu ci ñun manam te yalla ne li tax may ñuy xare yep moy man ma tax manam pour ñu contane la jinnani na yennahum dañu leen gindi su wala nafik leen ci suñu yoon wa mo paté lér wa ay bi déng waajo bam mo waxé ki bi la ko tonto mo rek waajo dafa ñew né tariqa yi bu yoon baaxu mo ne ko lutax mo ne parce que yalla dafa wax né wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu wala fattabi'us subula yalla daf na yoon sama yoon ni ni mustaqiman daf ci wal du xot wala fatabi'uhu top len ko wala fatabi'u subulata bu len top ñal yoon yu bari subul waxul sabil daf ni sabil mom ben yoon mo am kon subuli yoon yenen yoon yep baax ñu ben yoon rek tam man ko d'accord man ko legi amna ben aya bu ne qad ja'akum deug deug dik na len min allah tukke ci yalla nurun leer de moy alquran wala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabun ak tere bo xamne mubinun buy beural la bu leer lepp yahdi yalla dama gindi bi ci jaare ci tere bobu ak leeram gogou muy yent alquran ak sunna man tabaa kep ko xamantene da ngay top ridwanahu ak gey geureum mais falale lay tek subul salam ci yoni mutti dal utiliser pluriel yoon est ce que nan kon lolou legui logoy fi rek après nak mo indi ko ay bi ñi nga xamantene wala bi na gaay xamne jaaru lu ñu xex di xarafina ci ñu suñu wax la nax diam ginnand dina leen gindi subulana suñu yoon ya manam moy wone ni kon ndekete yalla bu ne sama yoon bi la bu top yeneen yoon yu tuti yu bari moy limi tek moy ci benn yoon bo moy sirapal mustaqim bobu ci la yoon yi nga xamantene dañuy jëme ci yalla yépp ci biir yoon woowu lañu ne lolou lay tek bo bañi ay contradictoire ay voie d'ascension en fait voilà ñepp ci sirapal mustaqim lañu ne waaw non nga ko mëna tire so bëggé tariqay lolou lañ waaw so bëggé ci mais sino rek da ngay wax ne kon ay bi dafa wéddi benen ay bi kon lolou bëgg dédd lolou mënta né wala de nga mune kon rabi'u ha ñentel bi moy ittiba'uhu diko top mom yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam fi kulli qawlin ci bëpp go wax wa amalin ak def wa harakatin ak yëngatu wa sukurin ak dal lool tamit day yok ngeum yalla li ndalay tax yalla gindi la jëmele ci bopam qala waxna allahu riyala ta'ala kayna lool tamit wutal nako lay ci alquran neena ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci suratul araf ayat 150 mo ne wattabi'uhu na ngeen ko top mum sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la'allakum bu ko defee yeen tax ta doona ngeen gindé ko bo len beugé ci rek top lan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam khamisu hajurum yel bi al ihtisam moy billahi ci yalla azza wa jalla magna tedna moy japp ci yalla ba deugur kicc yalla jaral la lu ne waaw bobu tamit wutal nako lay ci alquran de ni day woné day tax yalla day noyal day yok dum yalla ndax yalla da lay gindi ci bokum na qala waxna allah bir yalla azza wa jalla magna te dana neena sa borom subhanahu wa qala waxna taala tawena neena wa man kep ci suratul ali imran ci aya 101 muna wa man kep ko xamne ya tax sen da nga ngoy billahi ci yalla faqad deug deug hul ye gindé fu na wala bu gindé ko wol itam da na xamne yalla da na ko gindi ci lu wër ila siratul jami da ko ci yoon mustaqim bu ci woral bu ci xottu ba muna summa top nak ginnaw ga kon yoy juroom la tamit muna summa top cheikhou tidiane radhiyallahu anhu zakara mu tuddu umuran bata ay mbir tamna yoy xamne day xagn am yakuna ci mu nek li sheytane ñeel sheytane sabilun yoon ala al abd ci kaw jamb day tax ba sheytane du am akke ci yow fala shakka fi kitaka nekul ni annaha ni yoy mbir yoy ay dan batay tazil day yok fi iman ci ngum yalla de li am ndax li wer bor moy man kep ko xamne xila doxef na bayna wo ci digeentem wo bayna sheytane ak digeentem ak sheytane yasdadu dana yok iman ngum yalla te yoy moy lan mune wax yete yoy mbir moy tax wax lo bo di yati moy di wëral tak njaamu te buumu njaamu lillahi ngir jëm yalla azza wa jalla kawena mo manam yow nga fexé bu buum sa buumu njaamu le fait que nga considérer mom en tant que jaamu yalla ngay fexé tout temps bu muy gëna deggu di gëna wër lool mom sheytaan du am ci yow yoon wal ikhlas bi ci dess mom moy di selal wal ista'an wal isti'azatu aka sako muslu billahi ci yalla azza wa jalla magna tedna endal ihsasi fa manam fa yeg bi sirri ci wotam ci xoot manam ci secret manam au fond de toi même ci secret ngay selal ci digeentek sa borom ba pare ngay ñaan yalla dila musul wata xefu beca amna benen moy wata xefu moy nga wëral al iman gum yalla wa tawakkul ak wiru ala allah ya allah azza wa jalla kaynat magna tedna yi yep nak mu tuddu fi am nañu ay lay ci alquran ndax sama borom ñu jéxalé fofu insha allah ndax qala waxna allah bur ya ta'ala kana mu innahu nakum shaytan laysa lahu ñeeluko sultanun aw kliptef ala lazina ci kaw gaay nga xamne amanu gëm nañu gëm gu deggu wa ala rabbim te ci sen borom dong ya tawakkaluna lañuy wëru koku mi ci sura an-nahl ay 99 amna benen qala waxna ta'ala waxna ta'ala kana mu inna ibadi liyurbur moy sama jaam yi ñi nga xamne dañu deggal seen jaam laysa lak yelu la alayhim ci sen kaw sultanun aw lay amo ben kriptur ci sen kaw suratul israa ayat 65 am waxna batay mu suñu borom subhanahu wa ta'ala wa qala wa ta'ala kana mu ci suratul araf ayat 200 neena wa imma sa yo xamantene yam zaghannaka dalay jema ciuk dalay xeccu ak yow sheytaane lu tukke ci sheytaane nasul ak xeccu di leele jeme ci lu bon ba di la jeme ci di fayanto parce que na ngay musul sako musul billahi ci bur yalla wa qala waxna sama borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka manal na ñepp dara sheytaane neena manal na ñepp dara illa bamu def ibadaka sa jaam ñun hum ci ñom al mukhlisina way sel lañu nga xamne dañoo sel la ñay selal moy suratul sat ay 83 gis nga yi moy yi nga xamne manam lool la kon moy wëral ngeum manam moy le fait que nit ki wëral ngeumum wëral bok ak boomu jaamum benen bi moy mu sel di selal digeentem ak boromum jëfum waxam yépp muy selal yalla di tax bi ci dis moy muy sakku yalla diko mussel deng sa suné bi ci dess nak moy mu wëral ngeum yalla ak di wiru ci yalla kat mbir yépp ci yalla ñëm né dañu xaw wuté wala dañu wuté dañu wuté pratiquement yépp wala ci jëm yoonu yalla yoonu yalla la bok waye dafa wuté wala yoy nak boko défé sheytaan du la mëna dara waaw insha allah rabbi wa fataliko wa moy wërël mbumu jaamu gi ñaaral moy selal sa digënté sa borom ikhlas moy di rafetal sa jaamu yalla ci jëf yi bu ko def té yalla di tax bi ci def moy nga ngay musul ci yalla sa su nek ngay ñaan yalla di lamay mucc parce que xam danger bi mu nek ak mucc ni mu jafé ngay ñaan yalla di la musul ngay laqatu ci ginnaw yalla bi ci def mom moy lu wëral sa ngëm yalla ngi vraiment diko wëral mais ak di wëru ci yalla jëf sumu def diko wër yalla borom subhanahu wa ta'ala day ñun ñeeti kon fofu tamit la فوف لاني يم ان شاء الله تعالى بغنني والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين